Ja, hallo lieve luisteraar, we zijn live, hè, zoals je merkt. We zijn live. En we zijn op de Staalmeestersbrug. En we zijn hier bij de onthulling van een kunstwerk. Jij weet er ook... ben jij Henkie? Ja, Henkie B. Ik was begonnen aan die YouTube-video van je, van 2,5 uur. Het begin, maar dat heb je goed voorbereid. Goed zo, kerel. Dus jij weet eigenlijk, alles weet jij dus. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik vanmorgen tussen 9:30 en 10:30 niet helemaal tijd had om de volgende te consumeren. Nee, maar aan het begin zie je al eigenlijk waar het over gaat. Ja. De vervuiling van de stad met de hangsloten. Ja. Nou, en daar is dit uit voortgekomen. Ik zat een heel mooie ontwapenende scène met een klein meisje of zo die zei van, hey joh, wat doe je nou? Ja, dat legde klopt. Legde jij even uit. Ja. En ze wilde er niet eens eentje hebben, meen ik me te herinneren. Het is alweer wel 2,5 jaar geleden, die video. Maar ik kan me herinneren dat ze geen slotje wilde hebben. Het is maar wel goed. Wat doe jij? Hè? Jij plundert gewoon die bruggen van Amsterdam, waar iedereen al die sloten maar gewoon de hele tijd ophangt en zo. Inderdaad, daar begint het mee. Ja. Op een gegeven moment, ik maakte YouTube-filmpjes en over de stad, in de stad, als Amsterdammer. Ja. En ik dacht van, die sloten, ze hingen echt overal. Overal. Dus ik dacht, ik ga dat... In Parijs hadden ze er ook zo in. En er was op een gegeven moment hing het zo, er was echt zo'n bom was het geworden. Ja, het is zoals een brug ingestort of een hekwerk ingestort, heb ik me meegekregen, ja. Alleen maar omdat mensen het hebben omdat zij iets denken dat zij daar die plek mogen bezetten of zo. Maar ik vond het hier echt vervuiling van ons culturele erfgoed, zeker, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon gekopieerd van Parijs, hè, want daar is het begonnen, geloof ik. Ja. En toen dachten ze hier ook van, gaan we hier ook de boel volhangen. Ik heb ze opgedaan. Je ziet ze niet of nauwelijks meer door de stad heen. Zo, En inmiddels heb ik deze week ontdekt dat de gemeente ook deze brug beter beheert. Want dit was beter nog, beheerd? Ja, dat ze, actief, sloten eraf halen. Actief sloten verwijderen. Dus je hebt concurrentie van de gemeente. Nou, ik ben er wel blij mee eigenlijk. Want eindelijk ben ik weer dat ik mijn eigen ding kan doen. Dat ik niet elke maand of week... Ademruimte. Ja, precies. Ik heb nog kasten vol met sloten. Ik denk... Tussen de 10 en 20.000 sloten heb ik nog liggen. Voor toekomstige projecten. Maar je hebt al heel veel kunstwerken gemaakt. Ik heb al aardig wat gemaakt, ja. Gaan we nog een keer? Nee, het is wel live. Dat rode lampje knippert hier. Het is wel live, maar mooi zo. Betere geluidskwaliteit opname die nog even. Hey, maar het idee is dus, was dus van opruimen. Maar ik ga dus ook heel Europa door om sloten te verzamelen. Heel Europa opruimen. Inmiddels. Nee. Ik heb een hart gemaakt van hartjes sloten. En die zijn niet zo heel veel aanwezig. Dat is een speciaal type slot in de vorm van een hartje. Die zijn gewoon gemaakt om te vervuilen. En daarmee ga ik dus nu... heel Holland heb ik af... China staat een fabriek, die staat gewoon hartjes te maken met hartjes. Om hier aan om hier gewoon overal op te hangen, zodat jij ze weer kan ophalen. Juist. En ze kan... Ja. Uiteindelijk tot hun... Dus ik ga ook naar Rotterdam en naar Breda en Nijmegen, Arnhem, Groningen. Overal kom ik om ze op te ruimen. Want ik wil een levensgroot hart maken van wel 2 meter doorsnee. En daar heb ik heb een paar duizend van die hartjes nodig. Hey, als ik je een tip mag geven. Het is Amsterdam 750 en ze lopen allemaal te schudden met geld en zo. Maar met kerst is tegenwoordig, doen ze niet meer van die bomen, maar doen ze harten. Oké. Als jij nou voor de kerst gewoon dat gigantische een hart klaar gaan maken. Ja. Nou, ga ik proberen. Dat klinkt goed. Ja, en aan wie moet ik het dan kwijt? Ja, hoe heet ze? Fremke Walgema. Oh, die. Ja, oké. Die wil het wel hebben. Die Walgema, maar ik hoop eigenlijk dat ze deze op komt halen binnenkort. Nou, die Walgema, die ga ik binnenkort, komt ze bij de ADM. Oké. Okay. Dan gaan ze het vernieuwde pepijnpad openen. Heb je gezien dat ze alle bossen langs de weg hebben weggehaald bij het... hoe heet het? Slipdepot daar. Oh ja, hebben ze nog echt langs de snelweg, alle bossages weg. Echt, dus nu zitten zij vol in het geluid van die snelweg, echt, jongen. Het lijkt wel dat ze gewoon... ze zijn gemeen, jongen. Echt, oh ja, dan mag je niet hardop zeggen wat ik ervan denk. Maar ik vind het echt wel vreed hoe ze dat aanpakken. Nou ja, maar als ik je een tip mag geven. Walgema die komt binnenkort op de ADM, op het Groene Veld. Okay. Omdat ze het Pepijnpad, ken je dat? Ja. Daar hebben ze die hebben ze verrijkt met filosofische elementen. Oké. Okay. En Walgema die komt dat openen. Oké, okay, wat lief van dat. Ja. Ik heb haar ook uitgenodigd hier, maar ze heeft niet gereageerd op mijn uitnodiging. Niet zo ver lopen. Nee. En Groot Basink die was heel Walgema erg. Moeten dan ja. Binnenkort, ik weet niet precies wanneer, maar dan kan je op Bachmut Amsterdam op de agenda kijken. En heb jij trouwens ook al een souvenir gekregen? Nee. Zinnig, hè? Sorry. Ah, je... Met QR-code erbij. Pak er maar eentje uit. Nee, dat is logisch, hè? Ik heb ze onder handen genomen. Nou, dan moet je het sleutel bij laten maken. Hey, Logan en Lauren. Hey, ik heb Logan en Lauren van 1 mei 2024. Jij bocht maar, hè? Ze graveren het er gewoon helemaal in, joh. Moet je kijken, man. Ze zijn echt lijp, man. Nou, en het kost niet weinig. Dus zo'n slotje kost zomaar €20 of je zo. Je vocht een oproep voor Logan en Lauren. Die hebben op 1 mei 2024 de misdaad begaan van het behangen. Echt voor van duizenden. Als je dat brug dan optelt, met een slotje. Dan liggen een slotje is geconfiskeerd door Henkie B. Voor de kunst. Kijk. Eerst... Hey Ron. Hey. Hallo. Waar ben je? Ja, ik hoor het, Ron. Ja, het is een enorme oploop hier. Er zijn heel veel mensen op afgekomen op dit bijzondere kunstwerk. Hij ligt hier in de gracht. Het is de kaart van Amsterdam. Ja, dat is grote. Ja, en nou, we zijn live op Radio Paterpoel. Vind je het mooi of niet? Ik vind het enig. Ja, hè? Ja. En ik vind het ook wel leuk dat er gedeelte zon is. Ja. Zo van... Ja, oké, okay. Amsterdam vliegt even omhoog. Ja. Ja. Is heel leuk. Heel lang in bed moeten. Het is heel bijzonder. Het zijn allemaal grachten, hè? Ja, het is gewoon de kaart van het centrum. Ja, ja. Waar de slotjes ook vandaan komen natuurlijk. Die zijn allemaal door die toeristen achtergelaten. Hier. Ja. Deze brug gingen er heel, heel, heel veel. Ja. Maar Henke zei dat de gemeente ook beter aan het beheren is nu. Ja, ik dacht, het is mij opgevallen dat ze weg waren. Ja. En toen had ik ze naar de politie zeker deze. Nou, kijk, Henke die had al eens weg de hele tijd, ja. Maar die is ook wel eens op reis. Want hij doet ook de rest van Europa bezig om slotjes op te ruimen. Ja. Maar de gemeente doet het nou ook een beetje, die helpen mee de slotjes kwijt te raken. En ik wist niet dat hij dat deed ook, ja. Maar dat hoorde ik vandaag. Ja. Hij is de grote opruimer. Ja. Geweldig. Ja. Toen heel veel boosheid. En jij bent van wat? Van Radio Paterpoel. Paterpoel, ja. Echt waar? Ja, ik kwam niet vroeger al zeggen. Ja, dat ik kom uit Groningen. Kom je uit Groningen? Ja, ik kom uit Groningen. Uit zes. Ja. Ja, jullie hadden volgens mij ook wel vrije radio, of niet? Ja. Toen was het heel zijnig. Ja, wel, ja. Ja, vreselijk. Oh, lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Ja. Dat wou ik niet zeggen. Ja. Vorige eeuw. Ja, vorige millennium. Ja. Maar we gaan wel door. Ja. Ja, maar nou ja, hartstikke mooi dit. Hè. Het is wel fijn dat er ook wat leuke, zinvolle kunst is. Ja, en ik hoop wel, nou, het zal wel blijven liggen, denk ik wel. Ja, er staat Amsterdam 750 ja, op, dus het is hartstikke officieel waarschijnlijk. Ja, zo. Ja, ja. Dus, maar ja, Halsema die was niet ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de opening. Dat is jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is jammer. Ik kom eraan, blijf bij zes. Maar goed, die komen we nog een andere keer tegen. Dus, is elke avond heb je hier in de lucht stralen. Ja. Maar gisteravond niet, en toen had ik ze sowieso niet. Oh, was het wolk of zo? Nee, het was heel helder. Oh. Maar het gaat dan over mijn huis. Oh, ja, ja. En, want ik woon hier, daar achter. Oh, ja, woon. Ja. Ja. Okay, ja. Ja. Het is wel gewoon een buurtfeestje. Ja, het is een buurtfeestje. Ja. Nou, hartstikke goed, joh. Echt leuk, ja. Dus ik kan het elke dag even bekijken. Ja, jij ja, komt eigenlijk elke dag even langslopen. Ja, ja. Kun je even in de gaten houden of je een beetje goed blijft? Ja. Radio Paddepoel. Leuk. Dankjewel. Ja. Hoe heet jij? Hans. Hans. Jij? Ik heet Sien. Sien. Sien. Hans en Sien. Dat ken ik ergens van. Ja. Nou, dat was Sien uit de... Op de Groninger TV? Wat zeg je? Komt het ook op de Groninger TV? Groninger TV, nee, dat is al een heel lang lijntje. Die hebben we niet, geloof ik. Oh, oh. Nee, het is gewoon op Radio Paddepoel. Radiopaddepoel.nl kan je kijken en luisteren. Ja, oké. Okay. Radio Paddepoel, onthoud die naam. Ja, nou, we gaan nog even verder lopen. Nou, kijk, nou ja, we komen wel andere min of meer niet onbekende figuren tegen hier. Ik zie dat Radio Paddepoel uitstekend vertegenwoordigd is. Is goed vertegenwoordigd op het Dome. Deze meneer is er ook. Ja, Patrick. Helemaal, ik denk dat 750 jaar ons geld gaf. Maar nee, wij geven de stad gewoon een cadeau uit eigen zak. Oh, toch? Nou, echt waar? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat is allemaal decor. Dat 750, daar krijg je toch geld van wij die... Wij moeten de taal van de politiek spreken. Want het is natuurlijk hier neergelegd zonder enige vergunning. Oké, okay, dat weer wel. Maar wel met toestemming van de wethouder, want die fietste vanochtend langs. Yeah. En hij zei, ik vind het een fantastisch henk wat je gedaan hebt. Wat mooi, ik kan er niet bij zijn, want ik ben bijna uitvaart. Maar als Rutger Grootwassing dat al zegt, ja, dan blijft het nog wel even. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is wel goed. En we gaan nu door met hotellobby's. Dat hij dat maar gezegd heeft. Zwarte Piet. Ja, ja, ja. Ja. Okay. We gaan nu door met hotellobby's. Met Jong Wing. Wat? Oké, okay, hebben we daar ooit in een studiootje gehad? De Kimball heeft hem ooit voor... AK heeft hem ooit geïnterviewd voor de Staatskrant. Toen hij ging wonen in het Sluisgebouw, weet je wel? Nee. Ja daar, heeft hij helemaal geïnterviewd hoe hij daar die penthouses kocht. En wat, okay. Maar dat hij ook nog wel wat terug gaat van de buurt naar zijn. Alright, alright. Maar wij willen nu de hotellobby's gaan veroveren met het werk van... want hij moet ook wat verdienen. Ja, natuurlijk. Er is al een werk verkocht aan een psychiater in Zwitserland voor een flink bedrag. Okay. Waar menig beelden kunstenaar jaloers op is. Ja, dat zal best. Yeah. Dus Henk doet het goed. En, in aansluiting daarbij, korte opmerking over ons aller, hoe heet die man van Microsoft? Bill Gates. Bill Gates, ja. Die heeft dus nu net besloten om in 10 jaar... Ja, al zijn geld op te maken. Al zijn geld aan armen te geven. Ja. Ja. Wauw, ja. Eindelijk. Iemand was hij al mee bezig, hè? Was hij al mee bezig. Ja, maar ik vind die Bill Gates, kijk, die heeft maar het is een voorbeeldfunctie. Leven lopen fysiek. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Nee, hij doet het. Hij doet het wel. Kijk, en hij doet het echt zonder verdienmodel. Ja. Heb ik het idee. Dat denk ik dus ook. En dan denk ik, oké, dat is goed. Eindelijk iemand die het inziet. Dit is tegengas voor mij. Vind ik aanzien van de dood. Want hij hoort bij die rijken, weet je. En hij doet het wel. Meneer, u kunt ook omfietsen. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Maar dat vind ik... Ik de toeristengedrag is hier voorbeeldig, maar de Amsterdammer, daar heb ik nu een hekel aan. Die scheurt er gewoon heen met de bel alsof het hier een Wieboudstraat is. Dan ben je toch niet helemaal lekker de buul? Dan ben je gewoon in de buul. Ben jij oorspronkelijk Amsterdammer? Nee, zeker niet. Zal ik gelukkig niet. Ze kunnen toch, kijk, toeristen doen niks. Geen niet bellen, stappen af. Die zijn doodsbang, joh. Ja, maar is toch beter dan die houding van die Amsterdammer met er doorheen rachen. Je ziet dat dat niet kan. Het verschil is dat die toeristen die kunnen helemaal niet fietsen en die Amsterdammers die kunnen wel. Dat is het verschil, maar die Amsterdammers is een heel groot verschil. Kijk, ik als Amsterdammer kan beamen dat ik hier gewoon volle snelheid doorheen kan rijden zonder iemand te raken. Dat kan. En daar vertrouw ik jou ook wel toe. Even een turbulente ervaring voor sommige mensen omdat ze niet begrijpen. Dat heb ik ook in het karretje van mij, man. Ja, maar ga daar niet bellen, hè? Doe het zonder geluid. Ja, zonder geluid. Als je paniek gaat veroorzaken. Het is toch geen gesprek zo? Jullie zenden alleen maar. Jullie luisteren en ontvangen niks. Heb je er weer eentje? Een paddenboer-luisteraar. Daar is die, hoor. Ja, we staan hier met 5 zenders bij elkaar. Wanneer wordt dit uitgezonden? Ja, nu! Oh, nu! Echt? Ja, een beetje. Dat zeg je maar. Luister maar. Hoe heet ik dat nou? Nou, pak je smartphone en scan die code. Scan die code. Ik sta in de zon. De zon is my message. Waar is die? Shams in het Arabisch. Waar is je sjaal? Kefir. Ik denk dat mijn tas niet helemaal veilig is. Kom dan wel. We willen interviewen over... Ik heb mijn handen vol. Ja, dat gaat niet. Ik loop even naar mijn... Ja, ik heb er wel een. Van ik heb hem van 1 mei 2024 opgegraveerd. Nieuw. Ik ga heel even. Krijg je hem nog omhoog, Henkie? Nee. Die brug bedoel ik? Ja. Is het de brug wel? Maar even ophalen, weet je hoor. Winbaar, ja, souvenirtje ook. Even unlock. Daar ben jij goed in, toch? Om regelen dat bruggen overgaan. Ja, ik heb het aangeboden. Maar ja. Niet. Zal ik het anders even zelf doen? Ik ben goed in zelf doen. Doe het zelf. Ja. Ja. Ja, ik kom er even bij. Ik zal even losmaken. Ik moet er even bij komen. We gaan even Henkie interviewen. Hallo, we hebben een... Ja? Slotjes. Voor jou eentje ook. Je moet er eentje... Ik moet er gewoon eentje uitpakken. En dat maakt niet uit. Ik grabbel en ik haal er een uit. En dan heb je de website link ook. Alright, leuk. Mag ik jou wat vragen stellen? Ja, tuurlijk. Henkie. Eva, wil je even kiezen? Hij wordt wel voortdurend, is hij bezig. Henkie is een heel druk baas. Henkie is al gebeurd. Gekke vraag. Als jij nu, het is, stel dat het is nu jaren 80, jij bent nu weer in de jaren 80 met de omstandigheden van nu. Wat zou jij dan doen? Bij Extinction Rebellion of wat zou je doen? Denk jij? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, je overvalt me wel met deze vraag, hoor. Dat snap ik, dat snap ik. Wat zouden we doen, hè, buurvrouw? Hey. Maar wel deze omstandigheden. Wat is er dan hetzelfde en wat is er dan? Weet je, dat is we hebben een bijntje. We kunnen de wereld veranderen, nu. Maar dan moet er wel wat gebeuren. De straat op. Wat Extinction Rebellion doet. Johan Cruijff zei het al. Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Ik hou hem even aan, want dat vind ik belangrijk. Hij heeft gewoon een goede stem. Nee, want hij is net open. Natuurlijk, kom ik. Je moet even zijn aandacht vasthouden op tijd van nu. Vertel, wat zou jij makkelijk doen? Worden. Zou je het zou je voor de whatever? Wat zou ik doen? Ja. Want toen kraakt hij je. Is goed. Ik zou waarschijnlijk weer helemaal uit mijn plaat gaan, net als toen. Kijk, ik was in de jaren 80 was ik 16, 17. Precies. En nog vol met hormonen. Het is terug armoede, naar die tijd. Er was vreselijke armoede. Ja. Alles stond leeg. Dus, ja. Er werd gestolen. Van nu. Als je toen de energie had van nu. Oh. Ja, dat is een betere. Als je toen de energie had van nu. Als ik nu de energie had van toen. Ja, wat zou je doen? Nou, doen wat ik nu doe. En wat doe je? Kunst maken. Van het leven genieten. Nou, dat is bijzaak. Oké. Alright. Dus ja, je maakt je niet druk? Ik maak me nergens druk over. Nee, maar dat komt ik heb wel een elektrische buitenboordmotor gekocht voor mijn bootje. Een fluistermotor. En waar ligt je boot? Op mijn autodak. Wat? Op Amsteldak? Op mijn autodak. Op je auto. Oh, oké. Ik heb ook gewoon een Tesla, weet je. Ja. Met je Tesla ga je... Ja. Hij is gewoon rijk geworden, man. Ja, maar kun je met een geslaagd. Dat is alleen maar goed, toch? Wees blij, man. hoe heet die, Microsoft, Bill Gates heeft zijn vermogen weggegeven. Gaat hij doen. Gaat hij doen. Vind ik te gek. Ja, ga jij ook zoiets doen? Nou, ik heb het allemaal weggegeven. Oké, nog beter. Gewoon nu al. Ik ben niet een hebbert, weet je. Nee, precies. Ja, je hebt wat je nodig hebt. Ik heb het allemaal uitgepakt en ik dacht dat het nodig was. Bill Gates loopt alles weg te geven, maar die heeft eerst alles genomen. En gejat. En daar zeg je nou iets goed. Waarvan ik dacht van, eigenlijk is het een grote boef. Ja, al die experten. Want waarom moest hij zoveel geld verdienen aan die concepten van hem en als jij dan iets wil dat je een abonnementje moet nemen. Natuurlijk. En dat wil je nu dus ook niet, neem ik aan. Je hebt geen abonnement bij Microsoft. Ik heb helemaal geen abonnement. Nee, ik kijk zelfs geen televisie. Nee, dat bedoel ik. Juist niet. En dan moeten wij nu dankbaar zijn dat hij nu alles weer weggeeft. En met de macht. Het is alleen maar Nou, dat zeg je heel goed. Ja, maar als je het leuk goed. Dat hij tot berouw komt of zo. Maar alle rijke mensen zijn toch crimineel? Dat is toch niet zo goed? Ja, alle criminelen zijn eigenlijk wel. Ze geeft hij toch wel een voorbeeld? Als je keihard werkt, dan kom je er niet. Nee, werken helpt helemaal niet. Doen om arbeid adelt niet. Is gewoon zo. Ja. Dat heb ik als kind al geleerd. Natuurlijk, dat wist er al lang. Inderdaad. Ik zag mijn ouders werken en die hadden niks. Nee, klopt. Die werkten voor ons, zullen we maar zeggen. Nou, ook niet. Nou ja, was voor mij wel. Weet je, alle mensen die je kent die heel hard gewerkt. Ik had echt geen paar. Waar ben jij mee bezig? Ik ga dat even niet doen. Ben jij geborgen in Amsterdam? Ja, ja. Welke wijk? Ja, in de Groot Flinkstraat, bij de Ruijterkade. Ja, oké. Precies om de hoek bij de Hoeren. Ja, ook zo'n lekkere buurt. En dan ging ik sigaretten voor ze kopen. Ken je nog blikjes Benson en Hedges zonder filter? Ja, natuurlijk. Rode blikjes? Ja, met het wapen van de koningin. Ken jij, hè? Maar hoezo vraag je dat? Nou ja, omdat ik sinds die tijd verslaafd ben aan die stomme nicotine. Door hun. Okay. Nou, daar ben ik mee gestopt. Door die lang geleden. Nou, dat is knap. In die tijd gebruikte ik ook nog keiharde drugs. Ja. En ik blode. Geen drugs op de radio. Ja, nee, natuurlijk wel. Maar ik ben nu helemaal vrij van nicotine en blowen en drugs en al die flauwekul. Biertjes doe je nog wel. Nou, nu. Ja, nu. Maar liever ook niet eigenlijk. Nee, precies. Je bent gewoon een heldere geest, joh. Ja, nee, maar ik weet dat het gewoon niet gezond is. En ik wil graag heel oud worden, gezond oud worden. Heb je kinderen? Ja, en kleinkinderen. Kijk, mijn dochter is hier, mijn kleindochter. Is mijn dochter daar, En die kleine staat daar? Goed, man. Ja, en nog meer kinderen. Ja, vast ongetwijfeld. Ja. Wat vinden die ervan eigenlijk? Ja, die zijn trots. Ken je professor Borst, gynaecoloog? Nee. Ja, oké. Okay. Nou, nee, niet dat ik weet. Maar dat zou kunnen. Ze zijn wel vaak op reis, maar ik denk niet dat ze dat doen. Komt erbij staan. Ik probeer zo goed mogelijk voor hun te zijn. Dus ik denk meer aan hun. Jojo, wij kennen elkaar nog. Samen hebben we in de rechtbank gestaan. Voor die Prins Hendrik Panden. Was dat? Nee, Vogelstruis. Vogelstruis. Op de Singel, Herengracht. En daar zijn wij onder andere gearresteerd voor geweldpleging tegen de staat. Dat heette terrorisme. Ja, jij bent eigenlijk groot uiteindelijk. Hè? Ik was totaal onschuldig. Ja, en ik ben ik ben onschuldig schuldig bevonden. Ja. Nog steeds ontken ik dat. Puur onrecht. Ik heb niks gedaan. Jij was erbij. Jij bent veroordeeld en hij niet. Ja. Maar hij deed het. Hij is van goede kom af. Oké. Ja. Hij kwam van de week ook nog goed weg. Hij stond hier tegen de gevangenis te pissen. Oh ja. Ja, dat heb ik ook meegekregen. Ja. Dankzij onze razende reporter. Dat bedoel ik dus. Ja, precies. En, als ik het doe, twee weken geleden plas ik tegen een muurtje. Good friends pissed together. Good friends en we denken een handhaver in mijn nek. Ja. Ja. Wat staat u daar te doen? Ja, wat denkt u zelf? Ja, ik heb wel gezegd, nee, waarom? Ik heb niet geplast. Is die van mij? Dag, joh. Ik roep u, waarom kijkt u niet om? Ja, wat denkt u? Ik ben ergens mee bezig. Technische vraag. Niet te geloven. De sloten zijn niet doorgeknipt of geslepen. Of als je geanimeerd bent, dan komt dat op dreef, dan gaat het weer. Dat had ik goed ingeschat, hè? Dit is Anne, dit is een historische Leidsvrouw die bekeerd is tot het fair trade business systeem. Wat? Ik introduceer je even kort voor de luisteraar. Maar ik ben helemaal geen niet van fair trade. Waar ben je van? Je bent toch voor fair trade? Oh, jij bent wel voor fair trade? Ja. Dat ben ik wel, maar ik heb er eigenlijk niet heel actief van. Nee. Verre handel. Nee, ik ben helemaal van mezelf. Ja. Ja. Ja. Ik had laatst mango, gedroogde mango, ja, van een bedrijf gekocht online. Nee, ik kocht er helemaal nooit, maar dit is nog heel verhandelen. Weer de schrijver. Ja, wij hebben direct contact met die boeren. Verhandelen. En die boeren die pakken die mango en die drogen dat. Kan, het kan wel. Kan wel, ja. Geen tussenhandel tussen. Ja, kan wel. En dat kan met gedroogde mango's, omdat daar geen druk op staat qua levering. Kijk, ja, als je verse mango's, die moeten binnen een dag moeten ze... Je hebt tegenwoordig die... Volgens mij zijn dat ook mango's en avocado's. Easy, ready to eat. Ja. Daar zit een laagje overheen. Oh. En... Paraffine. Nee, ik weet niet wat voor laagje het is. Maar waardoor het dus langer houdbaar blijft. Echt heel lang houdbaar blijft. Maar... En dat laagje zou natuurlijk helemaal niet ongezond zijn voor mensen, maar ik wil gewoon natuur. De rotzooi die ze op die groenten en op die appels, die glimmen ook alleen maar omdat er gewoon een laagje... Nee, maar ze vullen dat steeds meer producten doen ze allemaal in bakken en toestanden. Ja. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk bij de boer te kopen. Land zien te democratiseren. Ja, ik, of gewoon biologische markt. Ja, nou, ik verbouw mijn eigen groenten een beetje op de... In jouw tuintje of? Nee, op balkon. Oh ja. En ik heb de straat gekoloniseerd een beetje. Oh, oké, okay, wat goed. De eerste ja. Zes huizennummers van mijn huis zijn van mij. Ja, oh, ja ik zit bij... Op zondagmorgen bij de tuinders van het Eetbaar Pansoen, de Nicolas Beetstraat. Oh, daar. Oh, ja, wij verbouwen ook groenten. Ja, hoek Nicolas Beets Kanaalstraat. Bij de poort van de water. Dat is vlakbij, want jij zit bij dat pleintje. Bij de school. Bij de school, ja, ja, precies. Ja. Nou, dat is echt twee hoeken verder op de Kanaalstraat. Die hoek, daar... Daar woon jij? Daar woon ik. Oh. En ik heb die hele hoek heb ik wat goed. Ja. Maar wij mogen ook groenten verbouwen. Ja. Maar ik heb dus begrepen dat dat bijna nergens in Amsterdam mag. Omdat de gemeente zegt, overal is die grond vervuild. Maar net bij dit pleintje is ooit die grond helemaal vervangen. Ja. Dus mag het wel. De stadsvernieuwing van die buurt, de Kinkerbuurt, is echt zo'n dramatisch gebeuren geweest. Echt alles is vervuild. Ja. Echt, er is nieuw markt niks bij. Nee. En het wil nog steeds niet echt vlotten daar, hè? Die buurt. Nou ja, het is ja, het zijn de miljonairs en de arbeiders die clashen gewoon toch uiteindelijk. Ja, ik woon daar dus ook in de buurt. Ja. En ik zie dus echt dat heel veel middenstanders echt heel veel problemen hebben op de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat. Ja. Zelfs PC Hoofdstraat staan een aantal panden leeg. Ja, de PC Ja, daar kom ik dan nooit, maar toevallig liep ik er langs. Toen zag ik dat het daar ook was. Ja, ik door de PC Hoofdstraat en toen zag ik de bus van, hoe heet dat? Theaterstraat? Die handelaar. Die op dat, Italiaander. Gideon Italiaander. Dat is zo'n, die heb van die winkels in panden die nog net gebruikt mogen worden even. En die heeft allemaal... Weet ik veel, rare shit koopt hij allemaal. Dus heeft hij opeens allemaal rare, weet ik veel, jurken of apparaatjes. Ik geloof niet dat ik hem ken, maar... Nee. Maar dat is echt totale rams. En die heeft af en toe hele mooie locaties. En ik zag zijn busje staan in de PC Hoofdstraat. Dus toen dacht ik, yes, eigenlijk in de PC Hoofdstraat. Dat zou zo mooi zijn. Dus jij komt ook heel af en toe doorheen fietsen. Ja, dat is mijn favoriete route naar bepaalde... Ik verlies even mijn evenwicht. Ben je wel gezond? Nou ja, best wel. Maar, maar dit was niet... Dat was niet gepland, nee. Nee. Oh, wacht even hoor. Ik dacht iemand trekt aan jou, maar ik zag helemaal niemand. Ik moet me even vasthouden. Ja, hou je even vast. Moet ik hem vasthouden voor je? Nou, dit blijft ik staan. Je hebt een stem. Heffie joh. Is dat de eerste keer dat dit gebeurt? Ja, dat is al gebeurd. Nee. Een beetje duizelig. Nou ja, ik voel opeens gewoon hittegolf. Ja, precies. Zit ik ook aan het denken. Zoek het nou. In. Maar hij draagt een beetje, een beetje licht in mijn hoofd. Ja, dat wel. Weet je, wat zag je net gebeuren? Ik zag het einde van het kaneel. Ging net goed. Ja. Ja, ik zag er dat die leuning hier zit. Zag er best spannend uit. Wat doe jij nou? Maar kijk uit, hier heb je ook een riegel, hè? Nou, dit is leven. Ik had laatst een vriendin van mij. En die waren in Amsterdam-Noord, in Paradiso-Noord, zeg maar. Ja. Dus het was best wel, veel mensen, druk, warm, weet ik veel. En opeens, sjoep, gaat ze voor mijn ogen. Ja, valt ze flauw eigenlijk. Ja. Wat dus nog nooit eerder gebeurd was in haar geval. Ja. Nou ja, je weet niet, had het ook gevallen hoor, als het niet... Jij zag het ook niet. Ik moet even wat drinken of zo. Maar Bart zou ook naar de parkeer komen, zei je. Nee, ik zei liefst bij het dag gebroken. Dat heb ik niet gezien, maar ik wil appelsap zien. Ja, ik ging eerst naar de biertje. Oh, oké. Dan zullen we gewoon een sapje doen, maar. Nee, doe maar. Een biertje. Wil ik jullie nog een drankje halen? Ik heb. Hij gaat tegen de evenwichtstoornis een biertje drinken. Doe mij ook nog één biertje dan, alsjeblieft. Als je toch loopt, zal ik het even halen? Ja, doe jij dat maar. Jij wil gewoon hertog dingen. Ja, maar ik loop ook nog even met hem. Ik wil nog een wijntje. Wil jij nog? Ja, nou, even tussendoor. Heb jij het eentje plannen? Met z'n drieën bijvoorbeeld naar het Parknest. We hebben lekker veganistisch eten. Gezellige mensen. Waar is dat? In het Flevo Park. Oh, helemaal daar? Ja. Oh, dat is weer jouw... Ja, lieve luisteraar. We zijn nog steeds op de Staalmeestersbrug. En er is hier geweldig kunstwerk geopenbaard, gezegend door Rutger Grote Wassink gesteund. Dat hebben we een betrouwbare bron vernomen. En het ligt nu weer heel mooi vol in de zon te shinen. Het ligt in de gracht, de Groenburgwal. Dat ziet er mooi uit, hè? Groenburg, gracht. Met uitzicht op de... Ik heb een nul biertje voor je, de rest is goed. Oh, nou ja. De rest is goed. Ik heb geen opener, anders had ik je daar wat aan geholpen. Het is geen draaidop, toch? Ja, dat gaat goed. Nee. Had je gedacht? Nee, deze is echt voor gemaakt. Oké. Dat is wel een leuke. Het is wel een draaidop. Het is wel een draaidop, ja. Precies. Kan je ook zien. Nou, proost. Hey. Eigenlijk gebeurt er ook niet zo erg veel meer hier. Dus... Nou, we hebben de kunstenaar uitvoerig gesproken en nog andere mensen. Het is wel weer mooi geweest voor vandaag. Voor vandaag, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien gaan we later nog... dat weet ik eigenlijk niet precies. Dus zoek het lekker zelf uit, lieve luisteraar. Je kan kijken op Bach.nl Amsterdam, op de nieuwe agenda. De flyer agenda. Binnenkort meer, maar we weten nog niet wanneer. Dus het beste advies is nog steeds, blijf lekker luisteren naar radio. Want er komt altijd meer. Je weet nooit wanneer.